Ζούμ σε δάλου κι όλοι κύτερουν οι άλλοι οι άλλοι. Πίσε μα ετούκτη εντουσμάνον τη αχάλη. Ζούμ σε δάλου κι όλοι κύτερουν οι άλλοι οι άλλοι. Πίσε μα ετούκτη εντουσμάνον τη αχάλη. Çekmişim cefasini, zulmedim sefasini. Ha böyle sevdalığın, satmışım anasını. Ha böyle sevdalığın, satmışım anasını. Çekmişim cefasini, zulmedim sefasini. Ha böyle sevdalığın, satmışım anasını. Ha böyle sevdalığın, satmışım anasını. Sevdum da ne oldu, o gitti elun oldu. Derd ile keder ile doldu, yüreğim doldu. Ben sevdum da ne oldu, o gitti elun oldu. Derd ile keder ile doldu, yüreğim doldu. Çekmişim cefasini, sürmedim sefasini. Ha böyle sevdalığın, satmışım anasını. Ha böyle sevdalığın, satmışım anasını. Çekmişim cefasini, sürmedim sefasini. Ha böyle sevdalığın, satmışım anasını. Ha böyle sevdalığın, satmışım anasını. İnadini nazini, işte yol işte kapı, şeytan görsün yüzini. Daha çekemeyirim inadini nazini, işte yol işte kapı, şeytan görsün yüzini. Çekmişim cefasini, sürmedim sefasini. Ha böyle sevdalığın, satmışım anasını. Ha böyle sevdalığın, satmışım anasını. Çekmişim cefasini, sürmedim sefasini. Ha böyle sevdalığın, satmışım anasını. Ha böyle sevdalığın, satmışım anasını.